pleito estar. De fevereiro do meu linho há uma voltinha mais que anque trabalhe essa noite corpo não há de faltar. Esa noite, corpo no ha de faltar. Vente conmigo y faremos, vente conmigo y faremos una casinha no mundo. Aproveitamos para darles informaciones interesantes que tenemos aquí, que nos llegan aquí a redacción. No solamente es interesante, sino también de grande calado, porque, por ejemplo, el premio de cine para obra de teatro Elise Marcela de A Panadería, pues el festival de cine LGTB que se realiza en nada menos que se realiza en Extremadura. También tenemos que informar de Regueifa Galega e Lusa, que se dan da man na cuarta mostra De Repente en Compostela. O encontro terá lugar os días 18, 19 e 20 en Santiago e en Baio. A cuarta edición da mostra de improvisación oral en verso, De Repente en Compostela, que impulsa a Asociación Oral de Regueifa, terá como núcleo temático o encontro do repentismo galego-portugués durante tres días, 18, 19 e 20 de novembro. Diferentes actividades dirigidas a todos os públicos con regueifeiros de Galicia e de Portugal converterán Compostela na capital da improvisación cantando galego-portuguesa. O martes 19, tres experiencias educativas que teñen como objetivo modernizar e actualizar a regueifa nos seus territorios van ser protagonistas do encontro central. Un festival reunirá a regueifeista galega, o Feste Cordel de Abanca, Portugal, e o proxecto Repentismo da Illa da Madeira. Tamén haberá espazo para reflexión con dúas mesas redondas onde falarán nunha delas crianzas e adolescentes sobre a súa experiencia e outra con profesorado e activistas que analizará o momento actual da regueifa no entorno galego-portugués. O mércores a mostra trasladarase a Baio, o Instituto Maximino Romero de Lema, onde terá lugar o encontro De Repente interxeneracional galego-portugués, en o que participarán as novas xeracións brigantiñas, digamos, da regueifa, con varios regueifeiros de idade ao lado dos repentistas portugueses. Un grande evento os días 18, 19 e 20 en Santiago e en Baio. Outra información importante. Un foro do Consello da Cultura debaterá sobre o patrimonio. Un foro do Consello da Cultura debaterá sobre patrimonio ao longo de todo un ano. As conclusións deste encontro multidisciplinar presentaránse nunha xornada en novembro de 2020. A sede, vamos a leela porque é bastante longa. Díllese así. A sede do Consello da Cultura Galega en Compostela acollía na mañá deste pasado día 15 de novembro a presentación do Foro Patrimonio e Sociedade. Este novo espacio de debate xorde desde a sección de Patrimonio e Bens Culturais coa intención de desenvolver un amplo debate sobre os intereses, valores e problemas na xestión destes bens. tanto desde a administración como no conxunto da poboación galega. Segundo sinalou a presidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez, na presentación do proxecto, a sección de patrimonio detectou nos últimos anos unha serie de eivas que amosan a necesidade de pensar unha estrategia na xestión deste campo, na que a transversalidade, a coordinación, a conexión coa sociedade ocupen ámbitos centrais. O novo foro, que contará coa presenza de profesionais da investigación, da xestión, da administración, das industrias culturais e do ámbito da sociedade civil, desenvolverá a súa actividade organizado en tres mesas temáticas: patrimonio, políticas públicas e normativa legal. Coordinada por Teresa Nieto e Cristina Sánchez Carretero, avaliará o xeito no que o patrimonio cultural pode se integrar nas políticas públicas. Xestión patrimonial, conservación, protección e promoción, difusión do patrimonio cultural contará coa coordinación de Iago Seara e Carlos Nardiz, para analizar as perspectivas nas que se están a abordar os bens patrimoniais ata que punto existen preferencias entre diferentes tipos de patrimonios. E finalmente, unha terceira mesa titulada Patrimonio, Educación, Formación e Cidadanía, coordinada por Rebeca Blanco Rotea e Juan Monterroso. Abordará a vinculación entre patrimonio e sociedade a través das escolas, diferentes xeitos de formación ou a vinculación da cidadanía na xestión patrimonial. Cos resultados destas mesas de debate elaboranse unhas conclusións que se exporán ao público e se debaterán nas xornadas de debate que o Consello prevé realizar en novembro de 2020, dentro dun ano, a rolar o Día de Patrimonio. O documento farase chegar tamén ás administracións e entidades de estudio e xestión deste ámbito, co fin de desenvolver unhas novas liñas estratégicas de xestión. Importantísimo, non? Parecevos que continuemos con un bocadiño de música? Pois aí vamos. Bueno, agora voulle pedir ao noso técnico que nos poña unha musiquiña de fondo para poder lerlles unha poesía que, bueno, que veo un macarón por o feito de que sabedes que tivemos hai pouco esa borrasca Cecilia que apareceu por ali por Galicia. Bueno, pues fixo eso que o mar se puxera bravo, non? E entonces esa poesía é dunha ben querida amiga nosa, Mercedes Taracido, e titula ela Rose o mar. Está dedicada a seu avó, pero eu coido que tamén está dedicada aos mariñeiros e aos inmigrantes. E entonces, bueno, pues con esta musiquiña de fondo vou volo ofrecer, a ver se si non me engano e non me equivoco demasiado, a ver que vos parece. Aí vai. Rose o mar. Como Rose o mar? Debe de estar enfadado ou será que hai temporal? Será que o tratamos mal? Roubámoslle os peixes, tirámoslle os desperdicios. Como roxe o mar? Será que está triste de ver tanto barquiño de papel cheo de ilusións? Rapaciños moi novos que morren antes de chegaren, e el non os pode axudar. Por iso, roxe o mar, para chamar a atención dos homes, que xa o vemos normal, que todos os días morra alguén que ve un barco de papel buscando de comer. É moi triste que teñan que morrer, e é o normal. Por iso, roxe o mar. A pateira revírase antes de chegar á terra, e se alguén pode escapar, vólveno a mandar. Que mirada triste teñen, e canto frío anado, que tristes quedarán as nais cando os ven andar buscando un futuro que case sempre acaba no mar. Isto tense que acabar, témolos que axudar, por iso roxe o mar. Así sigue esta nosa grande amiga, así escribe eses sentimentos persoais con ese libriño Por camiños e carreiros. Mercedes Taracido, moitas grazas por a túa dedicación a eses grandes. Precisamente, bueno, ti dedicabas a un bo, pero tamén estaba dedicada a moitísimas persoas máis. E, bueno, xa que estábamos falando de poesía, pois eu, pois eso, como xa sabedes, a nosa querencia polas poesías é bastante grande, e tamén temos unha grande amiga, a Pastora, poeta, que nos enviou hai 9 horas unha poesía tamén interesante que se titula Herdanzas Silvestres. E, bueno, pois aproveitando esa musiquiña que nos puxo o noso técnico Kiko, pois voltamos a ler eso, atrevéndome a que vostedes me poidan poñer todas as trabas que queiran, pero faime ilusión lérbola. Herdanzas Silvestres. Ouvea a lasi ditosa entre silvas sen dolor, ate o horizonte reluce cun fermoso resplandor. Perde ela a compostura nun currunchiño de amor, soña o silveirar florido e non ten ninguna flor. Bela e branca cadeliña, grazas a ti descansei, cando o destino se pare, eu contigo xirarei. Faise cho monte pequeno, neste ubeo comprendín, es apegada daquela que diu a vida por min. A culpa segue danando, levo na alma o tormento, inda conservo arrecendo que espelece polo vento. Herdanzas tenas calquera, o caso é enaltecelas, cando todos son silveiras, solo por cobrar bandanelas.